to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, minęła 14. Wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po burdach na koncercie białoruskiego rapera w Warszawie kilkadziesiąt osób będzie musiało opuścić Polskę. Wjechał w pielgrzymów, niebawem może usłyszeć zarzuty, sprawca wypadku w Grobli przesłuchiwany. Były trener piłkarzy Jerzy Engel spodziewa się powrotu Roberta Lewandowskiego do kadry. 63 obcokrajowców może opuścić Polskę. To reakcja na zamieszki w czasie sobotniego koncertu białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym. O działaniach służb poinformował premier Donald Tusk. Przed kancelarią szefa rządu jest Bartosz Bielecki. Bartku, jakie podjęto kroki? 57 Ukraińców i 6 Białorusinów dobrowolnie lub pod przymusem wyjedzie z Polski. Donald Tusk zaznaczył, że prawo obowiązuje wszystkich bez względu na narodowość, ale premier podkreślał też, że skłócenie Polaków i Ukraińców to prezent dla Władimira Putina. Nie można dopuścić do rozpętania nastrojów antyukraińskich, tak jak władze ukraińskie muszą dbać o to, aby nikt nie wpadł na pomysł w Kijowie, czy w Ukrainie, czy w Polsce, aby Ukraińcy wykonywali jakieś niepotrzebne antypolskie gesty. Podczas sobotniego koncertu doszło do szarpaniny tłumu z ochroną, a jedna osoba wymachiwała czerwono-czarną flagą. To symbol wykorzystywany przez członków UPA podczas ludobójstwa wołyńskiego. Po koncercie warszawscy policjanci zatrzymali ponad 100 osób. Relacjonował Bartosz Bielecki. W Radomsku trwa przesłuchanie podejrzanego o spowodowanie niedzielnego wypadku w Grobli. Nietrzeźwy 54-latek wjechał w idącą z Opoczna pielgrzymkę. 10 osób zostało rannych, w tym 2,5-letnie dziecko. Paweł Kwiatkowski. O godzinie 11 54-latek został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Radomsku. Po tym jak mężczyzna wytrzeźwiał, jest teraz przesłuchiwany. Dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Na razie nie wiadomo, jaki wymiar kary grozi 54-latkowi, bo śledczy rozważają, czy będzie to zarzut spowodowania wypadku, czy spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W tym drugim przypadku byłby to surowszy wymiar kary. Do tego warto przypomnieć, że 54-latek w momencie zdarzenia był nietrzeźwy. Badanie wykazało 1,3 promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna ten miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Robert Lewandowski chce wrócić do reprezentacji. Napastnik Barcelony wciąż leczy kontuzję, ale niewykluczone, że pojawi się na zgrupowaniu przed meczami w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana, mówi były trener polskiej kadry Jerzy Engel. Oczywiście, że tak. Jest to nasz najlepszy strzelec, więc nie wyobrażam sobie, żeby piłkarz, który w Europie jest doceniany jako jeden z najlepszych snajperów, miał jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek kłopoty z selekcjonerem polskiej reprezentacji. To w ogóle jest nie do pomyślenia. To już było, minęło i mam nadzieję, że więcej się nie powtórzy. Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana. Trener Jerzy Urban zapowiedział, że decyzję podejmie po rozmowie z piłkarzami. W Zamościu ruszył kolarski Tour de Pologne Women. Wyścig składać się będzie z 3 etapów. Wszystkie odbędą się na Lubelszczyźnie. Na starcie 7 drużyn z elity, a na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Faktycznie start z pięknego rynku w Zamościu. No i do przejechania 105 kilometrów z delikatnym ogonkiem. Zapraszamy serdecznie na premię lotną w Szczebrzeszynie, w stolicy języka polskiego. Tymczasem peleton jedzie zwarty, chociaż bardzo aktywne Polki próbowały atakować, próbowały uciekać, no ale zawodniczki z tego ProTouru UCI nie chcą odpuścić jak na razie żadnej ucieczki. Meta mniej więcej 20 po 15, więc wszystkich kibiców tutaj z Zamościa i okolic zapraszamy na ulicę Piłsudskiego. Jutro etap w Chełmie i w okolicach, a pojutrze w czwartek z Nałęczowa do Kraśnika. Także 3 dni ścigania na Lubelszczyźnie, zapowiada się wspaniale, piękna pogoda, wszystko sprzyja. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Roje Perseidów, czyli tak zwany deszcz spadających gwiazd. Spektakl na niebie już tej nocy. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki szacuje, że mimo rozświetlonego księżyca będzie można zaobserwować kilkadziesiąt takich zjawisk na godzinę. Nawet około 30 do 40 w ciągu jednej godziny. Meteory będą się pojawiały, tym będzie ich więcej, im później w nocy będziemy oglądali. Do obserwacji spadających gwiazd nie trzeba specjalnego sprzętu, ale warto wybrać się w miejsce oddalone od miejskich świateł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne, na termometrach w tej chwili od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w Lubuskiem. Niewielkie chmury tylko na krańcach północno-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Marta Malinowska. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas troszkę później. Skład się nie zmienił. Tu Myśliwiecka 357 do godziny 15, a muzycznie towarzyszył nam będzie teraz Tomasz Makowiecki. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our days in a row. If you just could see how much I've changed, I wish you would know another man. Tomasz Makowiecki, Holidays in Rome, przeżycie takich rzymskich wakacji, jest czymś, co mogłoby się znaleźć na liście pewnie większości z nas marzeń największych i skrytych, a z takich marzeń, które wiem, że się wydarzą i są zdecydowanie bliższe nam i bardziej realne, to koncert Tomasza Makowieckiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert odbył się w marcu przy okazji premiery płyty Bailando, a w najbliższą niedzielę będziemy mogli posłuchać retransmisji tego wydarzenia, także ta wakacyjna, sierpniowa niedziela to zdarzenie z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz. Niektóre wrażenia muzyczne są nam jednak serwowane po raz pierwszy, no może drugi, bo skoro dzisiaj jest wtorek, to my drugi raz spotykamy się z płytą tygodnia. The Night Before, czyli nagranie z najnowszej płyty grupy The Black Keys, płyty, która ukazała się w ten piątek, No Rain, No Flowers. Przeglądam sobie recenzje, które zostały do tej pory opublikowane. Trzeba przyznać, że jest ich sporo i krytycy no, są podzieleni co do jakości. Mam wrażenie, że takim najczęściej powtarzającym się odczuciem, co do którego ja chyba też mogłabym się zgodzić, to, że trochę za mało czasu minęło od wydania poprzedniej płyty The Black Keys i może muzykom nie starczyło przestrzeni na to, żeby odnaleźć się w takim nowym brzmieniu, które chcieliby też zaprezentować swoim słuchaczom. Ale są inne istotne wątki, które również odbiły się mocno na twórczości The Black Keys. Między innymi odejście z serwisów streamingowych, no, które również okazało się sporym wyzwaniem dla tego zespołu. My przywołując te zdarzenia, chcielibyśmy dzisiaj obdarować Państwa płytami grupy The Black Keys, No Rain, No Flowers, ta wersja fizyczna, CD, dla wszystkich kolekcjonerek i kolekcjonerów właśnie takich nośników muzyki. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Tutaj można się zgłaszać. Są tacy słuchacze, którzy nie czekali nawet na informacje z anteny i maile już zaczęły przychodzić i przy okazji powiem, że płyta Julii Wieniawej jeszcze się nie ukazała, bo o tę płytę również wpadło jedno pytanie. Nelly Furtado teraz na naszej antenie. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem piratem bez oka na lęk. Skarbie biorę co chcę. Znasz mnie do jutra, wypływamy w rejs. Lejesz mi rumu, robię piruet. Ile shillingów za jointa. My się bujamy po portach. Szury lądowe w kurortach. Szanty na wspólnych akordach. Ludzie ze wschodu, a wschodzie na molo. I tak od zachodu bujamy się co noc. Sparujesz plecy, twój były ma FOMO. Zakładam okular dla ciebie pro bono. To nie przed tobą słońce. Zależy mi na wyglądzie. I znowu wiatr tańczy między żaglami. Za twoimi włosami tęskniłem miesiącami. Chyba mam farta, wypuścili z miasta mnie. Oczy za Ray-Banem, sam się nie poznałem. kraj. Muszle na szyi, wyruszamy, bo mnie namówili, ej. Płyną godziny, już chwilę nie było chwili, żeby odbiła się w moich szkłach. W butach nasypany piach, na głośnikach witamina. Znowu śpiewam o dziewczynach. Nie piję wina, w łapie mam Carlo Rossi. Chciałem tu odpoczywać, ale chyba nie ma opcji. Nie chcę zapominać, więc cyknąłem ze dwie fotki. Jeszcze jedna chwila, zimna bryza nas zatopi. I znowu wiatr. I znowu wiatr. Twoimi włosami. Tańczy między żaglami, za twoimi włosami tęskniłem miesiącami. Chyba mam farta, wypuścili z miasta mnie. Oczy za Ejkonem, sam się nie poznałem. Nie potrzebuję oceanu, żeby siedzieć i gapić się na sam. Nie potrzebuję tych paru stóp. Mam łajkę, która się bawi cud. I znowu wiatr tańczy między żaglami, za twoimi włosami tęskniłem miesiącami. Chyba mam farta, wypuścili z miasta mnie. Oczy za Ejbanem, bo pobalowałem. Nie potrzebuję oceanu, żeby siedzieć i gapić się na zachód. Nie potrzebuję. Kacperczykowie, bracia Hubert i Kaja, Wiatr to jest wspólny singiel od tego czteroosobowego na dobrą sprawę składu. Pada tam taki wers na głośnikach Bitamina, znowu śpiewam o dziewczynach. Gdyby dzisiaj korzystało się jeszcze z gadu-gadu, to pewnie dużo osób ustawiałoby sobie taki opis. I w ogóle zrobił nam się muzyczno-przyrodniczy kącik, bo było o wietrze, było o tym, że można czuć się jak ptak, śpiewała Nelly Furtado, a za chwilę Miles Kane, który chyba bardziej jest kojarzony jako frontman zespołu The Last Shadow Puppets, będzie śpiewał o kwiecie, o kwiatach. Jednym właściwie kwiatku, ale takim nie do końca naturalnym. Flower, electric flower, you're my revolution.

Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Tylko w ten wtorek wszystkie świeże owoce aż o 20% taniej. Skorzystaj z okazji. Tylko w ten wtorek wszystkie świeże owoce aż o 20% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Na pochybel mówimy, gdy komuś zło życzymy. I o to właśnie wyrażenie pyta pan Sylwester. Skąd się ono wzięło? Przywędrowało do nas z języka ukraińskiego i oznacza na szubienicę, ponieważ wyraz pochybel to szubienica właśnie. Nie oznacza to jednak, że na poważnie życzymy komuś śmierci. Raczej wyrażamy w ten sposób nasze negatywne emocje. Podobnie jest zresztą w przypadku innych tego typu przekleństw. Na przykład niech go dunder świśnie, czy niech go szlak trafi. I tutaj tajemnicze okazują się słowa dunder i szlak. Oba te wyrazy zostały zapożyczone z języka niemieckiego. Dunder, a pierwotnie donder, to grzmot i widać to wyraźnie w podobnym wyrażeniu niech go piorun trzaśnie. Co ciekawe, dawniej istniał też czasownik donderować, który oznaczał łajać kogoś, fukać na kogoś czy besztać kogoś. Drugi wyraz, czyli szlag, pochodzi od niemieckiego szlag, oznaczającego cios i uderzenie. Nasi przodkowie szlagiem nazywali udar mózgu i stąd przekleństwo niech cię szlag trafi, które dosłownie oznacza oby cię spotkała nagła śmierć. Pan Sylwester pyta jeszcze o jedno słowo związane z tematem śmierci – zczeznąć. Słowo to jest formą dokonaną czasownika czeznąć, a ten pochodzi jeszcze z prasłowiańszczyzny, w której czeznąti oznaczało niknąć, zanikać, słabnąć i więnąć. W polszczyźnie słowo to nabrało mocniejszego znaczenia – umierać. I w przypadku tego słowa również mamy odpowiednie przekleństwo – obyś zczezł. A jeśli już ktoś rzeczywiście zczeźnie, to zamienia się w nieboszczyka, który dawniej zapisywany był jako nieboszczyk przez z z kropką i ta forma wyraźniej nawiązuje do swojego pochodzenia. Jest ona zdrobnieniem od staropolskiego rzeczownika nieborzec, czyli biedak, nieszczęśnik, który powstał od prasłowiańskiego przymytnika niebogi, w znaczeniu nie mający żadnego majątku, a więc biedny i nieszczęsny. A że nikt nie może być bardziej nieszczęśliwy niż ten, którego pozbawiono życia, to nieboszczykiem, a później nieboszczykiem, zaczęto nazywać zmarłego człowieka. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Powiało chłodem dzisiaj delikatnie przy okazji przysłowia od Mateusza Adamczyka. Bardzo dziękujemy. Oczywiście odsyłamy do naszych podcastów albo na trójkowego YouTube'a, bo tam więcej przemyśleń, wytłumaczeń, ale także rozmów z gośćmi, które przeprowadził Mateusz Adamczyk. A muzycznie Stardust teraz. Music sounds better with you. Baby, I feel right. The music sounds better. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami morze znużonie spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30. Ciepłych miast już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd. Chmurne miraże, czyli utwór od zespołu Mały Atlas Burz. Krążą takie plotki, że Mały Atlas Burz to jest zespół, który łatwiej jest odkryć przez radio niż w internecie. Co dzisiaj wcale codzienną sytuacją nie jest. Tym bardziej chętnie sięgamy po to nagranie z płyty W moim starym mieszkaniu pali się światło. A skoro mowa o płycie, to jeszcze na chwilę wrócimy do ostatniego albumu The Black Keys, No Rain, No Flowers, tym razem z bardzo konkretną i pozytywną informacją, że ta płyta dzisiaj trafia do pani Karoliny. Gratulujemy serdecznie i oczywiście zachęcamy do słuchania nas w Trójce, bo myślę, że jutro w Tu Myśliwiecka 357 też będzie szansa na to, żeby taki album w wersji fizycznej od The Black Keys otrzymać. Solange teraz, Cranes in the Sky. Sometimes I don't wanna feel those metal lines. Solange i Cranes in the Sky, a ja z uporem maniaka wypieram ze swojej głowy fakt, że za chwilę minie równe 9 lat od wydania płyty Seat at the Table, z której pochodzi to nagranie. To tyle o przeszłości, teraz biegowym krokiem wkroczymy w przyszłość. Krzysztof Łoniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś bohaterem audycji głos dobrze znany słuchaczom Trójki i audycji Biegam, bo lubię. Jej współtwórca Paweł Januszewski zaprasza na Pekoobieg charytatywny. Rozmowę z Pawłem zacząłem od pytania, po raz który uczestnicy pobiegną, żeby pomóc potrzebującym pomocy. Po raz 9, czas szybko leci. No rzeczywiście, to kawał czasu. Pamiętam pierwszą edycję, mam zamiar zapamiętać 9, a ci, którzy wezmą w niej udział, dlaczego ją zapamiętają? Myślę, że ile tysięcy osób, tyle powodów, dla których zapamiętają ten bieg. Sport to są emocje, sport to jest rywalizacja, sport to jest wspólne przeżywanie, a w tym przypadku, jak sama nazwa też sugeruje, to jest bieg charytatywny, czyli kręcąc te okrążenia, wspólnie spędzając czas, rywalizując, pomagamy też innym. W tym roku pomagamy dzieciom z problemami psychiatrycznymi, psychologicznymi, także cel taki na wyciągnięcie ręki. Myślę, że każdy z nas w naszym otoczeniu, w najbliższym otoczeniu, gdzieś to dotyczy. Pawle, przypomnij mi formułę tego biegu, bo nie wszyscy słuchacze muszą o niej wiedzieć. No tak, ciężko znać formuły wszystkich biegów, szczególnie, że to jest bieg, który rozgrywamy raz do roku. Ideą tego biegu, patrząc na naszą wspólną akcję, trójkową akcję Biegam, bo lubię, było ściągnięcie ludzi na stadiony lekkoatletyczne, zrobienie z bieżni lekkoatletycznej takiego miejsca masowego biegu i taki właśnie jest ten bieg, czyli formuła jest biegu godzinnego. Przez tą godzinę pięcioosobowe zespoły rywalizują z sobą, czyli po każdym okrążeniu, ewentualnie jeżeli ktoś ma siłę przebiec więcej niż jedno okrążenie, zmieniamy się. I tak przez godzinę czasu i te wszystkie okrążenia zliczamy, przeliczamy i wtedy wskazujemy na zwycięzcę. Jest to o tyle ciekawa formuła, że właściwie patrząc z boku, to nie wiadomo kto prowadzi, bo wszyscy biegną to okrążenie. Także ci, którzy się obawiają, że nie są przygotowani, że nie dadzą rady wytrzymać, bez wątpienia 400 metrów są w stanie przebiec i to nawet niecałe, patrząc na tą strefę zmian. No bo to jest bieg sztafetowy. Tak, to jest bieg sztafetowy, także proszę mi wierzyć, że ta energia, która jest na tym obiekcie, energia i prowadzącego, ale i kolegów, koleżanek zespołu plus ten cel charytatywny, na pewno wydobywa z nas takie pokłady energii, o której pewnie się nie zawsze podejrzewaliśmy. Ile lokalizacji w tym roku? W tym roku jest 10 lokalizacji, także praktycznie cała Polska jest w zasięgu ludzi, którzy mają ochotę w tym biegu wziąć udział. Bieg jest już 13 września, jest to sobota, także oprócz biegu dla dorosłych, czyli powyżej 16 roku życia, zapraszamy również dzieciaki, rodziców, opiekunów z dziećmi. W takiej piknikowej atmosferze, nomen omen, w tym roku będą też pikniki, także po zakończeniu fajnie spędzimy czas. Mam nadzieję, że wy również te osoby, które wystartują, ten czas fajnie spędzą. Także przedłużamy tą sobotę 13 września, a na koniec w poszczególnych lokalizacjach fajne koncerty. Także zapowiada się tak, jak to kiedyś zaczynaliśmy, nasze trójkowo-sportowo, to też tu będzie biegowo, no kulturalnie i muzycznie przy okazji taka forma spędzenia tej soboty. Tyle, Paweł Januszewski. Są jeszcze wolne miejsca na udział w Pekoobiegu charytatywnym. Nie we wszystkich lokalizacjach. Sytuacja szybko się zmienia i nie warto zwlekać z zapisami, bo impreza jest naprawdę świetna, z unikatową atmosferą i warto jej doświadczyć. Ja w tym roku wybieram się, żeby się nią cieszyć, zresztą nie po raz pierwszy, do Rudy Śląskiej. Przepadam za śląskim klimatem biegowym, zresztą generalnie przepadam za Śląskiem. Tam czuję się zawsze jak u siebie. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy za to polecenie. MGMT, a teraz w Tu Myśliwiecka 357 Electric Feel. GMT. Mam wrażenie, że mniej więcej rok temu w internecie zaczął krążyć taki filmik z absolutnych początków istnienia tego zespołu, kiedy to byli jeszcze studentami i wtedy też o dziwo większość z nas dowiedziała się, że MGMT to po prostu skrót od management. To taka ciekawostka na koniec dzisiejszej audycji. Tu Myśliwiecka 357, Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Tuż po 15:00 Justyna Grabasz i Piotr Baron w tonacji trójki. Do wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.